بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسن لقي السيال مير والبواد جوكتان كسر وذا برنامج كهدو حوري سيادة عاوق وذا بدأتكم مغلي دونتان وحاكمي دا عيدا مكا وذا ترسان دولادا أو كودا قال ما يدقم دا أفقوي أسكر كترسان دولادا أو لقود دي ليدقا إنكا عالش بيها toban oday dhaqameed oo kamid ahaa maamulka Shariif Xasan oo isku diibay wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose baarlamaanka Puntland oo sheegay inay ka fiirsanayaan kasiimid ahaan shuhuda dawladda Xasan Sheekh iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan farsamada waa xareed marka la waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada wahagad marka la waxaan idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ayna ku bilownay deegaanka Calashabiyaha maanta waxaa lagu dilay laba askari oo kamid ah ciidamada dawladda qorihii ay wateen waa laga qaatay dilkooda waxaa loo adeegsaday bastoolado iyadoo ragii dilka geystay si nabadgelyo ah qoryaha ula dhaqaaqeen laakiin BS ayaa ka soo gurmatay degmada Lafoole iyagoo si aad u xawaareenaya si goobta ay u gaaraan ayaa waxa uu gaariga ka gargumaday deegaanka Xaawo Cabdi Qasaare culus ayaana gaaray ciidamo kale oo dawladda kamid ah waxay maanta ku dagaalameen dhexdooda degmada Afgooye iyaga oo hub kala dilanayay waxaana dagaalkaas oo saameyn ku yeeshay bulshada mudane socday la tilmaamaya in qasaare uu ka soo gaaray labada dhinac ee dagaalka uu dhexmaray wilaayada Islaamiga ee Shabeelaha Hoose waxaa isku dhiibay 10 oday dhaqameed oo kamid ah maamulka Shariif Xasan odayaashan ayaa lagu soo dhaweeyay degaan u dhow degmada Walaween ee gobolka Shabeelaha Hoose idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ayaa waxa uu soo ragashay in odayaasha ay la xiriirto dheergaradka ugu horeeya ayaa waxa uu tirinaya magacyada odayaasha awaya insha Allah waxaan ahay Maxamed Macalli Abdulle Usmaan Aadan Yahya Ahmed Maxamed Cali Macallin Abdullahi Umar Saleemaal Yuusuf Abdi Aladha Yuusuf Abdiqaadir Robow Xasan Roble Mahmuud Maxamed Cali Maxamed Kuul Isaaq tobankaas way bismillaahi raxmaani raxiim magacaydu waxaa la yidhaahdaa Macalli Abdullahi Macallin Umar waa gartay taasoo ku jirto degmada Walaween hadkor ilaahay oo maartay nimin oo dhamar abaabiyeen nagudeen baldhawn deeyeen shuuguraafaate oo maarta diin iyo imaamba ku dhisneen oo maartay islaamka maarta oo sharciga ku dhisneen oo maarata aad u qoob qaab xun iyo baldhawn ku tagnay goorma waqtigii baldhawn la tagay waa waqtigii maamulka Shariif Xasan la sameeyay waa gartay ilaahay agtiisa waxa ugu toobakeenle maamulkaas oo khuraafaadka oo meesha lagu dhisay diinta islaamka oo ku dhisaneen oo maaragta shay oo maaragta sharci darri ah ku socdo ilaahay agtiisa ugu toobakeenle intii waxaasoo kale mar dambe aqtooda fadhiisanin ilaahay ugu toobakeenle maxaad soo aragteen waxaan ku soo aragnay shay oo maaragta sharciga islaamka ku dhisaneen oo khuraafaadka ee meesha lagu hayo oo muddo lagu dilaynayo oo maaragta wax oo been ee khuraafaad oo sal iyo reer lahayn etoobiyaankana kuwaas meesha joogaan anigu isku mid waaye ninkii kuu yeeray oo meesha oo maarata oo baydhawa kugu yeeri etoobiyaanka yaa jooga maarata waxa waaye shay oo maarata oo soomaali oo sharcigeedu bahan diinteedu bahan oo maarata shuqulbu ku lahayn waddankeena soomaaliya ayaa markaas khuraafaadka meesha lagu hayay waa gartay kadibna waad ka soo tagteen ilaahay aa naga soo badi naftaynu meesha waa lagu shirqoori markii aan meesha tagnay diyaarad xumo oo maarata eril lagu horeeyay soo saaray oo kaadiyay xarku buuxa halkeen la idinka soo saaray dayuuradda mugdishow waa gartay markaas baad baydhabo aadeen baydhawaadani keen haddana baydhawaa naga soo nabti hoteeladiini jiifiyeen hataa dhibaato hoyoglaa nagu gaartay waa laisla qabsadi maarta ilaahay anaga soo waday meel oo meel oo matankaar ku dhacday dil ku dhacday waaye maxay ahayd dhibaatada idinka soo gaartay hoteelada hoteelada waxaa naga soo gaartay raashinkii maalintii hal mara la cunaa waa gartay isha male qurac male shay oo mar markii horena booshaada noo duubiyey marka taas baad ka xanaaqdeen aadiyaan ka xanaaqne maarti yoona khuraafaadka meesha laga hayo bna anfac waayo waa hadii diinta islaamka oo sal ku laheen waa bna anfac waayo alaa kulli haal markii diyaaradii oo meesha ka soo baxaya ayaa suuqal qaasina diyaaradii soo raacnay halkeed u soo raacdeen mugdisho waa ku soo degnay waa gartay marka ilaahay waa nasoo badbaadiyey meeshii oo meel oo maarta oo sal iyo raad leme walaa meesha lagu hayo imise qofood ayaad ahaydeen unuga degmada Walaween waxaa waaye 21 qofood ahayn 21kiina miyaa ay u tagay mujaahidiinta mise qaar ka mid ah maya hadda kolleyd oo wax yaraa maqan inta kale dhawaa joognaa intaa dambe waa meeshii maarta waa soo harooni imise ayaa tihiin tumunanaay tumun tumun toban oday dhaqameed ah muddi aad joogteen magaalada Baydhabo ee maxaad qabateen oo shaqo ah waxaan qabay mare meel aan tixaa waxa oo maartay oo waraafada nina meel fuulay waxa sheegay waxa sandow meel ku jirta mare adiga waa baa shaqmaali wax ka dhaqana war oo mare weed aan meeshii waay dabcan dhalinyaro iyo dadba adinkana markii aad katsoonteen idinka daba katsoomay oo iyagoo idin fiirsanaya ay ku biiray maamulkaas marka ma ku tala jirtaan in dadkaasna aad ka soo saartaan hadii ilaahay dhaho dadka waraab soo ordayaan meeshii soo raay maaha meel maamulku socdo maaha meel khuraafaad ku socdo waa in Soomaali ah meeshaas diini iimaan ma ku noolahay ma bixiyo garaam wax meesha beembeed lagu sheegay waa soo kala ordayaan waxaasay waxa shirki galay maaha wax meeshii lagu waayay waa tahay aad baad u mahadsan tahay ii dhiib oday kale hadduu kuu dhow yahay oo odayaasha dhaqanka ka mid a magacii waxa waaye cali laa yuusuf waaalaankay waa gartay daraada marbadhow aadmay ragaana marxabaaweeyey marka haddiin tageen wax daab aan lahayn oo sharcga diinta mafhuum wax meed aan ka gaaraynin ayaan soo la soo qoyognay adagu muddi labaa saacadaan soo joognay liistukii wax bilaay aan la garaacdiin soo arin qaabka aan soo fahmayna marka dambe ardoodi waxaan kaa samayn waxay waxna la qaadaan dhaxmay marka raashin xumin waa jirtay kolay badalaashanta markii doodaan ay badatay oo raashin in loo gooye marka inta aan qaylana markaasaan diyaarna soo saari xamaraan halkeen garta waa garta alxamdulilah ilaahay inoo keena ayaan ku mahadnayna adwalaada xalaf la joogna oo muslimiinta marka saafaa jirta halkeen magacay cusmaan aadan yahay waaye waa garta war ma waqtiga sirkiin sheegay bayro aadnay waa garta nocodyaal badan ana labaatan qof labaatan kuga fogaa waa garta shirkaas nagu weeri shirkiina shirkan anfaa waaye nagada markii unasan anfaa waaye si owaanasu ku dhabni marka waxaas inaad ku tabu sheegni oon isafruni mar dab anagu mirasin nagana yaay fujiyanta waaye waxa weyaan axmed maxamed cali laai kala jira ilaahay khayraada nuwaafajiya mashaakilka ka dhacay magaalada iyo dulmada khiyaanada meesha lagu duuduubayo maxay taha khiyaanada khiyaanada waxaa ka mid ah nin muslim ah islaam ah shahaadada shanta diir islaaxay sido haddii maarta yaani gaalkood emirka qaadi uu leeymahay masuulnimo maaha garoonka jooda maanaa ilma ku dhigi kara hadda diyaar ba axyaaba maarta yaani inaan fuulo waa gartay dhankaasa weynu kobnaa isla diyaar ku guuday taasay badna cabanayno aadna muslima jiro halaygu darahay geyn meesha waa gartay laakiin lan anaba isku mabda ahayn islaam ahayn isku shaa waxaa ahayn lagey ma jecli hadda halkee joogtaan waxaa joogaa degmada waloween culamadii aan la joognaa alxamdulilah aadaan boosina see ladiin soo dhoweey baas si wanaagsan oo sharaf leh eemale zaynab mas-uulnimo ah iyo la sii dhoway ashaalilaahi haye sharaf leh magacay maxamed macali abdulle taraafika maxamed taraafika soo dhowow dhowa macnaha waay waa bani aadamka gafi ma gafi ilaahaywa maaki gafnay macnaha unagoo diintayna aragaano oo diintayna diintan abu maxamed ee tuski dadki diintayna ina ku leehayn ina gaalna hogaamiyo awjiya maadaama wahii qalad ee una kasni ee islaamka soonka nagar waxaanayo qayna soon tawbiili ina dambe walaaqas walamid ah iyo sheeyaas qaladka ah ee waddankii waddan gumaysa gaala gacanta la ingiriyo waay haddii ogaani oo hadhowna fiska iyo dulli qaab dare waxyaalahaas daraadiya iyo ku tawba sheegna walaalayo qayno nankoyn gacmo furmaas inay dhawaayeen wuji wanaagsanaas inay dhawaayeen sidaas iyo ugu macnaha ee kiroogna baladul aamiin waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee Baydhabo aad ku soo aragteen maxaad nooga sheegi kartaa hal iyo labo wallaahi waay waa adduunyada maalinka uma una cudow soomaaliya hal cudow waa lina adowka aynu soomaaliya etoobiya nin aabaha dili owla weelkaa dili walaalkaa dili inaa hadda oo macnaha magangeliya iyoonay waddana in aslahiya unu ku raadiino una siyaasiyiinta ayna ma iska aragnay inaa hadda etoobiya soo caabiyo waayaan ama etoobiya heshiis la garo waayaan sidaas daraaddii dhibaata niinata inaa unu diinta ayna ka dhimino ashhadunka allah ilaaha illa allah inaa unu ka dhimino sidaas daraaddii oo islaamka walaalihi waa inaan ka qoyno see mujaahidiinta idiin soo dhoweeyeen markii aad u timaadeen si sharaf leh macnaha awalba qufeladaani macnaha nin bani aadan oo islaam oo walaalkayna sidii aanay soo dhawaay ilaahay isku darnaa si in dhawaayeen si sharaf leh waa si in dhawaayeen oo muddaan weyn waa si in dhawaayeen macnaha toona sheegu koramaya farxad uu nagu ku roogmo macnaha iidul caarafa iyo iidul cadda iyo iidul fidra camala inta aan farxadsan ما حيدين قرشي سنة ما دام أد كسب أحدين مامل كاس شريف. حيدين قرشي سنة اللي مو مر لي غلط دم كور ملجنا اللي مرول بين كنا بين كنا قبل الله يو هنا هون مر دم ولا غاسي توم ميل تابين إيميل كده وين هنا هون من نخوب سنة يا معنا قرشي سنة. هم هذا إسلامان يوسف توه. أي إسلامان سودو. والله والله يحيي الحمد لله كل إسلامي أرتا. لما إسلامي بقول كي بقول إسلامي. daalaba aanu soo toolay laamir waqto aanu ku nala waqto amin mudil ma islaanka guula la hasiyo gaar ahaan mujaahidiin tan rakada guula la hasiyo tan sadahat way ba mara way ku niga burti kulay ninka di salaad roobsido way ku lay buras way sa niga burti insha Allah teen faani mu islaam annu kutub kaas naba yana sunu kutub kaas sunu naba dawa taagno dariga ilaahay ku lay hin bana dawa taagno iyo hoga may lama noqday والتسطور الأراو يا جغراف يا دول الاقتصاو يا دمنو قال مرا هوغا بايدو هشي كل انتران ترون إش الله تي هدين كل يتنسل رسول بينا هدين كما يجوغني وايا وان مجاهدين تهر كذا إش الله ولي تعدونك بالله تن إش الله ما يجعلنا عنا إسلام كرب سينا ونفتقى أنا بقول قرب أننا قلنا هدي لهم دين وقت قال محاكو سؤال دي إن أتكسوا بحضان مامولك شريف حسن أنا سؤال دي كل ميش deen oo taalab deen run idan ma adil fukran kowram waagar deen waa hor gaadan tahay meel way ilkaay juquraaf iyo dastuur iyo kullu yelkaay nun way waa islaam aan muslimaana ay wad diintu ilaahay nisay kutub kaasa ilaahay nisay sunnaasa ilaahay nisay wadada ma taqdina auto mujahideen ta kowran sayidin soo dhaweeyeen mujahideen alhamdulillah waan soo dhaweeyeen khair allah si ilaahay guula allah si ilaahay guula allah si ilaahay guula allah si sadax jor حق أمانك مرك لغا شاكايو حالة دين سائهايد مركي أدبي دبا جوكتين إيو حرية دين إيو دقدقاقين إيو بل لغا شاكايا هالكاس مرت حرية إيو أنا إيكو اللي مجرني معبيسة هاين معبيسة مرت لغاس واقر معبيسة هاين هادي مرتمي كوسة اللي ديرني كل أهرتال كدقاء مقرو كدقاء لام مرأي من أركي محاو صوب هاي محاو هاي هوق عفسا جرتا مرت شالله مور مرأي موقت واقر markii ilaahay saantaan qaaday marbuun baydow degna yashallaayna insha Allah kul ilaahay una tii badbaadiyay kuna nibad kubna samaan kuna guriga nisheen alhamdulillah maanta walween joog taa ilaahay ka maadiyan nin kasto fiir way sheegay nin kasto Soomaali islaam ma muslima oo dhinyara ah lagu hadlay way kullu baad hindiraale yaan walaalood garab siyaan daalada wadan laga eri saasa kul inta baan aan walaa maweeyo Abdulqadir Rowo Yusuf way Abdulqadir Sodo hadowahay wa salaamun tahay xaggii oo baydow caalay oo shifta gudayaanaheen maalaha meeshin waa noogu qaldi manaa muddaan meesh soo joognay wax qaabiran bilaayi iyo gaale iyo addi midow oo manaa meesha ku dugaala maana dadka maran hawaaganayo nin gaajaayso oo wayar oo gaanta loo saarayo oo la mar hawaaganayo annis ku soo kulanay dabaata inaga soo gaartay haddii ilaahay inaga soo badbaadiyo oo mawaayid aan ku dhaleen oo na keenay مركز كدب إلا مدى موالي جيبني هدينا وعيا كان ايان اغماني انان مارتي عنك الدين تي مسلم كو دريغ الهي بناي وفرقان جهد انان كسو الله بالنخ مسلم كو قرب تابق النخ ايان مانا ميشا اجيبنا هدى عوض ميشا اجيبنا مركز وري اتكو بيري سين مامل كا شريف حسن يا ادين كو بيري بيدوان ايان وفرق ديري مانا دد او ميش جيبنا اقامني محيا هاي انت تكاس dad inna wana oo maana oo mees jooyay maxay idin sheegan ana sheegan maana sheera jira oo maana oo laa gabal ah aniiran yani gabalna ma yahay dad gabalna u dagan waana laga burburiyay maana gaala u tixitay maana awoodii ay oo mees ay ku geer lahayn waa burburiyay ka waran mujaahidiin tabka idin soo dhaweeyeen mujaahidiin tabaki bawal walaalkeenna ma sharaf muslimnim aanu u soo dhaweeyeen si aan aanu wacdiyeen dariga ilaahay oo jidka toosnaa tusan maana meesha gaadban waana tusan waxa ilaahay noogu dhawaanay noo sheegeen waan ku naasiyeen walaalheen oo hadda anaga naga magan yahay garabtaan oo maayo joogana saada wiif bilaad haramna inaan dariga soo gaatino oo u baan haatino meesha anaga soo marana soo maraan oo dumna oo hadana ka joogaan ka wax u arkayaan dhegeystayaal waxaad maqasheen odayaasha dhaqanka ee shariif xasan maamulkiisa ka soo baxay isku dhiibay wilaayadda shabeelaha hoose. iminkana mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta ayaa baycadooda u cusboonaysiiyey amiirka mujaahidiinta alqaacida ee sheekh ayman adawaahiri. kelimad maqal ah oo ay baahisay mu'asasada almalaaxim garabka warbaahineed ee mujaahidiinta yemen islamarkaana uu jeedinayo amiirka mujaahidiinta sheekh abu hureyra ayuu dib ugu cusboonaysiiyey baycadii ay kula jireen sheekh ayman adawaahiri. kelimadan oo soconaysa 14 daqiiqo ayaa sheekha waxaa codkiisa laga dheehanayaa murugada ay ku reebtay mujaahidiinta istishaadka sheekh abu basiir, wuxuuna soo hadal qaaday qaybo ka mid a taariikhdiisa. waxa uu sidoo kale sheekhu baaq u diray mujaahidiinta guud ahaan, gaar ahaan kuwa yemen, isaga oo ku tirtirsiiyey inay sii xoojiyaan jihaadka iyo halganka. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: bismi illaahi araxmaani araxiim, alxamdu lilah, wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi khalqillah وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, إلى الشيخ الجليل والوالد الحبيب أبي محمد أيمن الظواهري حفظه الله تعالى ورعاه, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد, فإني أبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر, وعلى أثرة علي وألا أنازع الأمر أهله, وعلى الجهاد في سبيل الله تعالى, على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وهذه البيعة عني وعن إخواني جميعا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب, جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ الجليل, أعزيك وأعزي كل المجاهدين وأعزي الأمة الإسلامية جمعا في مصابنا الجلل ورحيل شيخنا الفذ البطل أبي بصير ناصر بن عبد الكريم الوحيشي, بصير الحكمة والخير والعفو والعدل, بصير الصدق والأمانة والوفاء وحب الإباء. وهذا قحد دقيستين قيب كمد كلمة ده وديدي أميرك مجاهدين تا جزيرة دا عربتا شيخ أبو هريرة. يضو دميسترانو حدكم مقلدون تان برنامج كدعدوين كدوني دا إسلام كا وبرتو قلب سوغلي دونا إن شاء الله. barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaanu weli dhex muquranaynaa. maamulka Puntland ayaa sheegay inay ka fiirsanayaan ka sii mid ahaanshaha dowladda xasan sheekh. hadalkan waxaa lagu sheegay kulan ay baarlamaanku ku yeesheen magaalada Garoowe. ma oranayo digniinka ma damaysa ha loo diro, mana oranayo xiriirka ha loo jiro, laakiin anigu waxaan leeyahay si kama dambaysa, go-aan kama dambaysa ha laga qaato arrintaa dowladda federaalka. anigu aragtideeda waxay tahay haddaba haddii dhagaha laga furaystay cabashooyinka ay qabeen dadka Puntland, haddii aanay joogsanayn khaladaadka iyo kutagribalka laga gelayo wixii lagu heshiiyey, hadday ku socdaan inay jebiyaan qodobo dastuuriya, hadday caadaysteen inay khalkhal geliyaan dowlada goboleedyada qaarkood, qaybna ay u ansixiyaan dad iyo dhul aanay lahayn, sida taka dhacday cadaado oo aanan anagu aqoonsanayn haddaan Puntland nahay, waxay wax laga soo gergeriyey, laga soo baalkeeyey, Muqdisho laga soo waday, aanna waxyaalaha dastuur jabinta ka mid a. haddii aanay jirin waxay naga dhexeeya oo la tixgelinayo, waayo soomaalida waxay tidhaahdaa marka ceelaniyo heshiiso baa xoola biyacabaan, mine wixii naga dhexeeyey oo aan ka wada hadli lahayn ma jiraan, wax laynaga weydiinaya ma jiraan. haddaba maxaa u sabab ah hadalkan ka soo baxay baarlamaanka Puntland xilli maamul goboleedyada ay horey u sheegayeen inay dowladda xasan sheekh xiriirka ay u jarayaan? su-aashaas waxaan weydiinay Idriis xasan faarax oo ah siyaasi ku sugan dalka dibadiisa. dabcan de waxani waxa weeye dad baa ama ururo badan ama waxa aan beesha caalamka la yidhaahdo baktiga Soomaaliya hawsha ay ka wado waa mashruuc loogu talagalay in Soomaalida lagu jahawareeriyo, lagu kala qaybsho. marka mashruucii dagaal oogayaasha intaan ogaabu soo socday, waxaan hadda maamul goboleedyada lagu sheegahayo beentaana waxa weeye waa wax iska dowlad goboleedyo camal ahoo loogu talagalay in Addis Ababa laga xukumo. marka markii horena kama tirsanayn oo been bay ahayd, haddana kama tirsano mana ka amar qaataana waa aragteen in maalin walbaba iyagoo wafdi aad moodaysa dowlad gaara inay maaragtay Addis Ababa tegayaan oo Nairobi tegayaan. marka cid dhaqdhaqaaqooda xukunta ma jirto, cid ay aag wax weydiinayaan ma jirto. dowladda federaalka meesha joogtana waxa weeye waa gafano meesha iska yaallo oo maaragtay aad arkayso maalin walbaba xataa ciidamadoodiiba hubka kala dilanhayo maanta u dambeysayba meesha la yiraahdo afgooye ay ku dagaalamahay iyagoo hubka kala qaadanahayo oo kala dhacayo. Marka waxani waxa weeye waa imtixaan oo ummadda Soomaaliyeed haysto, waxaana mas-uulka waxa weeye nimanka dabad dhilifyada ah ee maaragtay amxaarada u shaqeeyo, ee midna la yidhi maamul goboleed baa tahay, midna la yidhi dowlad goboleed baa tahay, midna la yidhi dowlad federaalaha tahay. Laakiin xaqiiqda badta meesha ka jirta waxa weeye meesha waddanka waa la haystaa, waxaana la doonhayaa in maaragtay dowladda Itoobiya Soomaalida la hoos geeyo, waa lagu khasbayaa, waa lagu tilhayaa sida maaragtay xoolaha neefka ayna cunuga ayna dhali loogu khasbo waxa sidigta la yidhaahdo oo kale. Marka ayaan darra weeye meesha maamul goboleedna ma jiro, dowlad goboleedna ma jirto. Waxa weeye waa waxyaabo maaragtay maamulo been ah oo dowladda Itoobiya loo sameeyey oo la doonayo mustaqbalkana inay maaragtay ama ku biiraan ama dil la qabsadaba dee waatay meesha dhibkaasa ka jiro. Mar walba waxaa la maqlayaa gaar ahaan waayihii ugu dambeeyey maamulada iyo oo sheegaya inay dowladda xiriirka u jarayaan, qaar waxayba sheegeen inay xiriirka u jareen oo waa tii Addis Ababa looga yaray dhammaantood. Su-aashu waxay tahay maxaa loo heli la'yahay maamul ka mid ah maamuladan shisheeyo ay dhiseen oo ku dhiirada in xiriirka uu u jarayo Itoobiya? Maya dee wuxuu Itoobiya xukunto samaysay dee iyagoo meesha dhe waa aabbahood weeye oo maaragtay ciddi dhashay. Waxani waa dagaal oogayaashii bay ka dambeeyeen, waa nidaam dagaal oogayaashii ka dhashay oo dagaal oogayaashii saad ogtahay waxa weeye Itoobiya u dhagan dublaayeen. Waxaan maamuladana waa maamulo Itoobiya isla marka dee ciddi samaysay awood umala mana taagnaan karaan, maba awoodi karaan inay yidhaahdaan dee Itoobiya ka hadla inay u duceeyaan ma ogiya. Waan tagay meesha la yiraahdo ninkan mujrimka ah oo xukumo maxaan ku irahdaa Suuriya xukumo, mar aan tagayba waxaa laygu yiri madaxweynaha magaciisa waxaa lama soo qaadi karaa, haddii la soo qaado ama inaad u ducaynayso iyo inaad ammaanayso, labadaas keliyaad madaxweynaha Suuriya aad ku soo hadal qaadi kartaa, magaciisa aad ku sheegi kartaa, haddii kale magaciisa iska sheegto marka waa darro waa lagu xirayaa. Marka hadda sidoo kale ta weeye Itoobiya ma soo hadal qaadi karaan, hadday soo hadal qaadaan ama inay ammaanaan iyo inay u duceeyaan labadaas mid weeye. Marka waa niman tegey oo Itoobiyaanka u gacan galay oo dabadhilifnimadu waa maaragtay ay ka tan badatay weeye. Maanta magaalada tan Helsinki la yiraahdo doorashadii beentaeda Itoobiya ka dhacday qolo maaragtay taageeraysay lix baan ahayn buu yiri lix qof, marka kii weeyaha lixdii waxay fariisteen safkii, kuraastii dambana waa bannaan tahay, marka kuraastay u mahadcelinayaan mudanayaal iyo marwooyin maana kuraas meesha fadhido marka waxaa la istusahayaa Itoobiya nimankii dhambaalkii u gudbinahayaan waana aragtaysaan in la shaqaynayno. Marka halkaanay ka socotaa oo Helsinki bay ka socotaa dabadhilifnimadu halkaanay qabsataa, adna waxaad ka hadlaysaa kuwa Soomaaliya jooga. Marka waa masiibo aan adduunka ka dhicin baa Soomaalidi ku dhacday, dabadhilifyadii iyo maxaan kuraada basaasiintii iyo calooshoodu shaqaystayaashii ayaa ciidda ka batay. Marka waxaa weeye meel kastay ta rajadoodiina way baabadeen, waxay u arkaan qof aan Itoobiya raacin oo maaragtay dabadhilif ay noqon oo inuu noolaanayn. Marka waxaa weeye Helsinki bay noogu soo gashay, masaajiyadii baa waxaa arkaysaa qaar leh Itoobiyaan baa nahay oo Soomaali ah. Marka waxaa weeye meesha xaalku marahay meel caadi ah maaha. Waa tahay xalku muxuu yahay marka ummadda Soomaaliyeed? Runtii waa ummad aad u fara badan oo waxaad la socotaa caalamka inay meelo fara badan ka joogaan. Ummad haddii cududeeda ay isu geyso dad ah inay tahay aad la socotaa, marka inta ay goorigoor tahay waa maxay dardaarankaaga? Dabcan dee intay goorigoor tahay waxaa weeye ummadda Soomaaliyeed meesha u socota waxaa weeye waa meeshii daraawiish markii ay la diriraysay gumaystayaashii halkii bay joogtaa. Daraawiish markii ay jabtayna Soomaalida waxa ku dhacay waa la ogaa, masiibada ku dhacday ciidamadii maxaad igala soo dambriisa waxaad iga dambaysaanba waa dayrta maanta ah maxaad igala digana markuu lahaa sayid kulahaa. Waxaa weye inta la yeeshay waa kuwii webiyada looga gudbay, waa kuwii maaragtay si xun loo adoonsaday, waa kuwii la rartay, waa kuwii lagu guurahayay. Marka waxaa weye ummaddu waxay u baahan tahay inay isdifaacdo, hadii sida xoolaha loo oodo kaleeto ama xoolaha maaragtay bahalka looga oodo kaleeto ummad kasta waxay u baahan tahay in maartay ummadaha kale iyo bahalada kale iska oodaan oo iska difaacaan marka ummadu hadaanay bahalada ku soo fakanahayo iyo cadawgan xororka oo aan nahaynin hadaanay iska difaacin mid kale adduunki hadda dadka ka batay dadna waxay maartay waxay u nooliyeen si maartay hal qof wuxuu hal qof baa wuxuu ku noolyahay boqol qof waxay ku noolaan lahaayeen ayuu ku noolyahay wuxuu rabaa inuu ku noolaado kun qof waxay ku noolaan lahaa inay ku noolaadu rabaa marka si uu u noolaado waa inuu kun ka dilaa waay marka adduunka nidaamka ka jira waxa weeye adnidaam laysu naxariisanaya ma ahan waa nidaam min tuxti ah weeye marka soomaaliduna waxay u haysataa beentan iyo khuraafaadkan maaragtay nimankan beesha caalamka ay afuuta hayaan bay run u haystaan marka dabcan in badan oo ka midana weysa marka waxa weeye dhiiggoodaa la cabayaa sidii dafanihii ayaa dhiiggooda la cabayaa marka cidna asxaan adduunku ma samayso dad maaragtay isku awoodahoo maaragtay markay cadkiisa goosanahayo ayaa maaragtay wadahadal iyo lala geli karaa laakiin dad baabaay oo burburay sida soomaaliya oo kaleeto waa laga shaqaysanayaa dahabkoodaa la dhacayaa marka ninkii doolarka qaadanahayo doolarkaada qaadana sida kenya oo kaleeto dragis bay waddanka keenaysaa doolarki bay qaadanayaan etoobiyaanku waxaa weeye waddanki bay dhacayaan oo nacdanta bay guranahayaan haddana hub bay siinahayaan kuwii kalete isugu laayaan maaragtay nimankan maraykanka sidoo kaleeto baddi bay dhacayaan dirigi bay dhacayaan diyaaradahoodiibaa maalin walba dadka duqaynahayo ayaguna dahabkii iyo adduunkii guranayaan mashaariic adduunyadaas maaragtay leeyihin soomaaliya nabad ka keenaynaa lacag bay kasoo qaadanayaan lacagtii marka ayagaa qaadanayo qashinkii baa waddanka soomaaliya la keenayaa marka dee dadka soomaaliyeed marka waxaas marka koox yar oo maaragtay aan kun ka badnayn ayaa maaragtay xoogaa sandareeraha la siinayaa oo maaragtay walaqaysaa waa hadda soomaaliya waxaa ka jiro ilaa dhowr kun oo xildhibaano ahi marhayaan oo waxaan waxa weeye xildhibaanadaas xoogaa baa loo tuurahayaa intaas dhowr boqol oo wasiire aweeye markii laysku daro waxaan qurunka oo dhan oo maaragtay maamul goboleedka beenta loo isku daro waa wada wasiiro iyo waxaan federaalka iyo qurunkaasoo dhan markii la isku daro xoogaa sandareedyaha la siinayaa marka waxa weeye dhulkii soomaaliyeed waxa weeye dadkii soomaaliyeed ee masaakiinta iyo shacabkii aawey waa faafaa waxa weeye kansarku waddanka waa ka batay oo daawadaas dhacday iyo hubkaas kiimikada lagu iyo badaha waxa lagu shubaya qurunkaasoo dhan waxa weeye waxa weye dadkii kansar iyo waxaa dhameeyey maaragtay cudurro aan qaybtooda la garanayn baa dadkii dhameeyey marka waxaasoo dhan oo lagu soo guraya waa dadkii soomaaliyeed marka dadka soomaaliyeed ha kacaana waxaan reeryada gumaysiga iska tuuraan meeshaan leeyahay international baa idii gargaaray waxaan been weeye dawladaha weyn oo hadda dawladda finland maalin ma taagnaanaysa haddii maaragtay ayna iskood isu difaacayn marka meeshaa laga kaco kaasina wuxuu ahaa injineer idriis xasan faarax gudahan inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu